sypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W szwajcarskim Birkenstock rozpoczęła się konferencja poświęcona kwestii pokoju na Ukrainie. Centralny Ośrodek Informatyki uruchomił darmowe kursy IT. Wielotysięczny protest przeciw skrajnej prawicy odbył się w Paryżu. W Szwajcarii zaczęła się międzynarodowa konferencja dotycząca pokoju na Ukrainie. Brak na niej jednak przedstawicieli Kremla. Ukraińscy analitycy wskazują, że pozycja Putina co do rozmów pokojowych zależy głównie od sytuacji na froncie, a ta wciąż może się zmienić na korzyść Ukrainy. Nieoficjalnie prognozuje się, że szwajcarski szczyt spróbuje zainicjować jakąś formę dialogu z Kremlem. Moskwa wciąż jednak żąda od Ukrainy terytoriów, tych obwodów, które częściowo zajęła, o które wciąż toczą się krwawe walki, zdaniem ukraińskiego analityka wojskowego Oleksandra Musijenki. Jeśli Rosja poniesie niepowodzenie na froncie, to będzie bardziej skłonna do kompromisów. Niedobrze będzie, kiedy wojna utrzyma charakter pozycyjny. Są jednak szanse na naszą ofensywę. Możemy atakować Krym, otworzyć nowe uderzenie na południu. Potrzebujemy jednak do tego stałej pomocy od naszych partnerów. Czeskie władze przekazały, że nad Dniepr docierają już pociski artyleryjskie w ramach tzw. czeskiej inicjatywy. Docelowo ma to być około 800 tysięcy pocisków. Rosja także korzysta z pomocy swoich sojuszników. Według niektórych szacunków mogła otrzymać ponad 4 miliony takich pocisków od Korei Północnej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Centralny Ośrodek Informatyki uruchomił darmowe kursy IT. Swoje predyspozycje do pracy w tej branży mogą spróbować wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku i wykształcenia. Najlepsi mają szansę na zatrudnienie. To druga odsłona programu Nowi My w IT. Różnorodność nie ma granic. Branża IT to nie tylko oprogramowanie, ale również analiza danych, testowanie oprogramowania i zarządzanie projektami. Świat IT potrzebuje i humanistów, i potrzebuje kobiet, i tak samo znajduje swoją wartość w różnorodności. Powiedziała Natalia Gębska, dyrektor do spraw komunikacji w Centralnym Ośrodku Informatyki. Kurs odbywa się zdalnie i składa się z 3 modułów. Następnym etapem są testy. Po zdaniu testów zapraszamy wybrane osoby na 4-miesięczny bootcamp, gdzie już bardzo specjalistycznie, indywidualnie uczymy podstaw pracy w IT, ale w praktyce. A następnie to co dalej? Dalej to już staż płatny oraz praca w Centralnym Ośrodku Informatyki. Centralny Ośrodek Informatyki realizuje projekty IT dla sektora publicznego. Odpowiada m.in. za aplikację państwową mObywatel. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wielotysięczny protest przeciw skrajnie prawicowemu Zjednoczeniu Narodowemu partii, która może wygrać wybory parlamentarne we Francji, odbył się w Paryżu. Dominowały hasła poparcia dla Nowego Frontu Ludowego, czyli sojuszu powołanego przez lewicę. Pochód, który ruszył z Placu Republiki, zgromadził dziesiątki tysięcy ludzi. Centrala związkowa CFT mówi nawet o 250 tysiącach uczestników. Policja podała liczbę 75 tysięcy. Sojusz lewicowy, używający nazwy Front Ludowy albo Nowy Front Ludowy, może liczyć według sondaży na około 28% głosów w wyborach 30 czerwca. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wprost z Włoch z zakończonego właśnie szczytu G7 na pokładzie prezydenckiego Air Force One udał się do Kalifornii. Amerykańskie media zwracają uwagę, że prezydent przeleciał przez 9 stref czasowych i wylądował w Los Angeles. Wraz z gwiazdami Hollywood będzie zbierać pieniądze na prowadzoną kampanię. Jak podkreśla telewizja CBS, prezydent Joe Biden przenosi środek ciężkości zrzucania przez Rosję wyzwania dla jedności Zachodu na kampanię reelekcyjną poprzez hollywoodzką zbiórkę pieniędzy z udziałem George'a Clooney'a i Julie Roberts. Komentatorzy zwracają uwagę, że gwiazdy ze świata rozrywki coraz częściej ustawiają się w kolejce, aby pomóc kampanii Joe Bidena, mając nadzieję na pobudzenie potencjalnych zwolenników do stawienia się na wyborach i zagłosowanie przeciwko znienawidzonemu w Hollywood Donaldowi Trumpowi. Imprezę poprowadzi słynny amerykański komik telewizyjny, który wielokrotnie był m.in. gospodarzem Oscarowej ceremonii, Jimmy Kimmel. Stars like George Clooney and Julia Roberts are joining former President Obama at the Biden fundraiser in LA. Pieniądze będą zbierane publicznie za pomocą SMS-ów, a namawiać będzie do tego m.in. obecny na wydarzeniu były prezydent Barack Obama. Koszt wysłania wiadomości to $5 według Los Angeles Times. Bilety na to wydarzenie kosztują 250 do 500 tysięcy dolarów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami spadnie deszcz i może zagrzmieć. Od 22 do 26 stopni. Chłodniej będzie w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką po Małopolskę. Najwyżej 21 stopni, a nad Zatoką Gdańską 17. Autopromocja. Hello, this is Reza Shahadi speaking from Ramallah on Western Bank, Palestine. Dlaczego Izrael boi się Palestyny? Jak żyje się dziś na zachodnim brzegu? Co sprawia, że wybitny palestyński pisarz i prawnik od 8 miesięcy nie może opuścić swojego domu? Raja Shahadeh opowie o tym w niedzielę po 20 w audycji Wszystkie Książki Świata. Zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. N3. These boys, they all want me. They all want to get in me. They all want what you can't see. These boys, they all want me. These boys, they all want me. They all want to get in me. They all want what you can't see. These boys, they all want me. Talia przed chwilą na antenie Trójki i utwór Boys to nowość od artystki, która pojawiła się w tamtym tygodniu w Warszawie w ramach warszawskiej efemery. Miałam szansę pójść na jej set DJ-ski. Co prawda myślałam, że trochę usłyszę też zmiksowanych jej utworów. Tak, artystka zdecydowała się jednak zmiksować utwory bardzo popularne, znane, z mainstreamowe także. To jednak uważam, że to była bardzo dobra i udana zabawa. To jednak jestem fanką jej solowej twórczości i no, podążania takim taką własną drogą muzyki elektronicznej. I zaczynamy tak mocno naszą drugą część dzisiejszego spotkania. Elka teraz na antenie Trójki, Surrender to Me, z najnowszego wydawnictwa. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, realizuję audycję Ela Malinowska i razem jesteśmy do godziny 23. Ja się trochę roztańczyłam. Cut on You od Offline, czyli producenta z Londynu, który miał szansę współpracować z Fortetem, Jamesem Blake'iem i Bonobo. Do Jamesa Blake'a jeszcze dzisiaj powrócimy, a teraz Caribou i utwór Honey, który już na pewno dobrze znamy. Caribou i Honey, Bicep teraz w Trójce, który wystąpi już za tydzień, w sobotę, 22 czerwca na scenie Miasta Muzyki w Katowicach. Nie może nam tam zabraknąć. ICP. Kolejny już utwór zatytułowany Chroma. Kolejny, ponieważ bardzo dużo wersji tego utworu pojawiło się już na kanałach streamingowych. Nie może nas tam zabraknąć. Tak zapowiadałam ten utwór i nie zabraknie, bo jako Trójka będziemy relacjonować to, co dzieje się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Ja od razu zachęcam, aby do nas dołączyć, bo to prawdziwe święto muzyki nie tylko elektronicznej, ale także pojawi się tam jazz, muzyka gitarowa i wiele, wiele innych gatunków. A Bicep to duet z Belfastu, jedni z najbardziej cenionych DJ-ów i producentów muzyki elektronicznej na świecie. A dowodem na to, że ich sety są naprawdę wyjątkowe, no, świadczy między innymi to, że pamiętam, jak występowali w ramach Audio River Festival kilka lat temu w Płocku i lał niesamowity deszcz. Ja byłam przemoczona do ostatniej nitki, ale do ostatnich po prostu brzmień wysłuchałam całego setu. Po prostu panowie pokazują, jak bardzo muzyka elektroniczna może być wkręcająca, taneczna, a zarazem atrakcyjna, ponieważ oprócz muzyki pojawią się także wizualizacje, które mam nadzieję, że będą nieco zmienione i no, jestem ciekawa, co panowie przygotują w ramach Tauron Nowa Muzyka. My oczywiście jako trójka, przypominam, tam będziemy. Już za tydzień ten festiwal, a teraz słuchamy najnowszego Jamesa Blake'a i Let Her Know. I wasn't strong enough. I wasn't alive enough. it together when you tell me that I should. I love better than I love. Hold my eyes and open, but I said, yeah. This for the horse in my head telling me that I'm a stallion. This for the pet in my head telling me that everything will be fine if I carry on. And I never enough. If you call it on my block, all the huffing and puff, pay my rent with a shot. Tych klubowych dźwięków przenosimy się w te nieco spokojniejsze, przyjemniejsze, ale będzie też trochę eksperymentalnie pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zanim to jednak Hans, czyli południowo-koreański piosenkarz i producent, Ujo, południowo-koreańska piosenkarka i Imugi duet, którzy połączyli siły i tak powstał utwór Bojack. A skoro jesteśmy przy tych koreańskich rytmach, no to nie mogło zabraknąć Peggy Gou, Viviano Antaliano i All That. En la ciudad, lo siento, te quedaste muy atrás. Yo soy flama que se eleva, soy brillante y muy fugaz. No me lleno con ninguno, tengo un hambre muy voraz de demonios oportunos que juran que pueden más. Eres exactamente todo lo que quiero. Como me calientas, un efecto invernadero. Lo siento muy adentro, es un amor verdadero. Como Willy Colón, di te adoro, di te quiero. ¿Qué fue? ¿Qué dice que no vas a beber? Está bien, mi corazón se va a recomponer. Y sé que nunca más me vuelves a tener. Ya ves, lo truco y que saberlo sostener. ¿Qué fue? ¿Qué dice que no vas a volver? Está bien, mi corazón se va a recomponer. Y sé que nunca más me vuelves a tener. Ya ves, lo truco y que saberlo sostener. Cuando ella me mira, cuando ella me mira, eso dará que sí, eso dará que sí. Cuando ella me mira, cuando ella me mira, eso dará que sí, eso dará que sí. Yeah. Me meto una Quaalude en busca de sentir tu luz. Me hago la difícil, I love playing it aloof. Cuando nos comemos vamos a toa, baby, uff. La pata pa' arriba, la energía to the roof. Algo tántrico, cuántico, fantástico. Es elástico, drástico, hidráulico. Un ensalcaera que parece el Atlántico. Voy pa' la aventura, soy un ser intergaláctico. Vuelvo yo a caer en este ciclo vicioso. Bien tóxico y para nada amistoso. A mí continuar me parece peligroso. Y por eso francamente es un poquito deseoso. Kenshi, Kenshi, gosta gostoso. Llegale ahora, cógete el moscoso. Que yo quiero de tu buen sabor tan fogoso. Inyéctame tu amor potente, ultravenoso. Mira. i Nourished by Time w utworze Happy. To połączenie dwóch sił, które znalazło się na płycie With a Hammer z 2023 roku od koreańskiej przedstawicielki K-House'u Yeji. Bardzo lubię powracać do jej twórczości i nadal nie wiem i może ktoś wie, dlaczego Yeji nadal nie pojawiła się w Polsce i nie zagrała koncertu, a może ja jakimś cudem to ominęłam. Czy wśród naszych słuchaczy, słuchaczek są jakieś marzenia koncertowe? Jestem bardzo ciekawa. Proszę śmiało pisać na gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A skoro Nourished by Time już się pojawił i pojawi się także w sierpniu w Dolinie Trzech Stawów w ramach OFF Festiwalu, no to pogra nam jeszcze z Zoe i najnowszy utwór Move to the to a Flame. to say, love to say. Takie albumy, które najlepiej brzmią w nocy, późnym wieczorem, i Made Mistakes od Clary Lassan zdecydowanie takim albumem jest. My wysłuchaliśmy utworu All I Wanna Do, a już teraz przygrywa nam Brodka, Hades i 2K88 w utworze Moja Droga. Jest to zapowiedź albumu, ale o jakim albumie mowa, to już za chwilę parę słów więcej o tym powiem. Pytałem gwiazd, ile mam szans w WWA. Jasne noce, ciemne dni, za długo to trwa. Choć obok mnie brat i zimna stal, to czuję, że strach nie ma tu dna. W DNA beton i gza, każdego dnia bliżej bestii czarny deszcz mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Krew pod łza, muszę w tym trwać. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA mgła. Nie oszczędza nas nic pogoda, hartuje ducha. Każda kropla to moja droga, moja droga. W dużym mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą. Trzy księżyce, jeden w wodzie, drugi w niebie. Trzeci jest we mnie, przeznaczenie, nie ucieknę, robi się bagno. Ciało grzęźnie, nie mogę ruszyć żadnym mięśniem. Tu mnie nie znajdą, coraz głębiej całe śródmieście czeka na światło. W pustym sercu noszę kamienie, pewnie pójdę przez nie na dno. Na dno, na dno, na dno, na dno, na dno. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Krew pod łza, muszę w tym trwać. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Moja droga. Się wracać jak może, fale są znowu wysokie. Zabiorą wszystko z ulicy, zostanę na niej jak rower. Przywiązany do wspomnień, może spojrzeć pod wodę. Dzisiaj wszystko utonie, miasto takie głębokie. Miasto takie głębokie. W tym roku z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do współpracy Brodkę, która stworzy z okazji 80. rocznicy album. Ten będzie składał się z 10 utworów i będzie zatytułowany Wawa. No ale jeżeli tutaj zapraszamy do tego projektu Brodkę, to musimy też wziąć pod uwagę fakt, że Brodka ma teraz dosyć ciekawy moment w swojej twórczości, gdzie rozpoczyna współpracę z wieloma różnymi artystami, między innymi także z tym światem hip-hopu. I tu pojawia się Hades, w szczególności jego wokal usłyszymy, ale także i producenci tacy jak 2K88, czyli znany wcześniej jako 88 Przemysław Jankowiak. I myślę, że ten album będzie bardzo ciekawy, tak przynajmniej się zapowiada z utworu Moja Droga. Jestem też bardzo zadowolona z tego, że tego typu inicjatywy są oddawane w ręce artystów i przedstawicieli takiej bardziej awangardowej, elektronicznej muzyki. Myślę, że to też może zwiększyć zainteresowanie całym przedsięwzięciem. No ale to nie chodzi chyba tylko o zainteresowanie, ale także o przekaz, a ten może także zyskać na wartości w momencie, kiedy tworzą go alternatywni artyści. My przez chwilę jeszcze pozostaniemy przy 2K88 i utwór God Mode, jego najnowszy, zapowiadający jego nowe wydawnictwo. Teraz na antenie Trójki się pojawia. 2K88 i God Mode to przed chwilą na antenie Trójki. Ja muszę przyznać, że bardzo lubię słuchać producenta Przemysława Jankowiaka, także na żywo, i miałam taką okazję w tamtym tygodniu w ramach Ephemera Festival w Warszawie. Muszę przyznać, że to był też jeden z chyba lepszych setów, jakie słyszałam w jego wykonaniu, a pojawia się dosyć często, jeżeli chodzi o inicjatywy takie jak Unsound Festival. A o Unsoundzie mówię nie bez powodu, bo za 7 minut będzie godzina 23. To oznacza, że już za chwilę pojawi się Gosia Płusa na antenie Trójki i będzie miała przyjemność poprowadzić nową audycję Radio Unsound, w której to no, poniekąd mówi z perspektywy nie tylko organizatorki festiwalu, ale także i prowadzącej to, co ciekawego dzieje się na międzynarodowym rynku wydawniczym, jeżeli chodzi o tą muzykę eksperymentalną, więc proszę się przygotować, bo tu się będzie bardzo dużo rzeczy działo. A nasze spotkanie kończymy już na dziś producentem Orbit, który pojawi się niebawem na OFF Festiwalu. Bardzo dużo festiwali, ale o to chodzi też w tym czasie właśnie wakacyjnym i tego przyjemnego czasu wieczoru i nocy życzę w składzie Ela Malinowska zrealizowała audycję, a Gosia Jakubowska, czyli ja, miałam szansę poprowadzić. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.